Deliller bizim işimize yarıyor, bizim için önem arz ediyor. Bizim duygu, düşünce gözlerimize, basar ve basiretimize konan tozu toprağı o delil süpürgeleriyle süpürüyoruz. Biz bize ait problemleri, bize ait arızaları bertaraf ediyoruz. Yine vicdanımızda, vicdanın o sadık beyanına bir şey ulaştırmaya çalışıyorlar. İsterseniz üstadın yaklaşımıyla nokta istinat ve nokta istimdat, yani insanın aczını, fakrını, ihtiyacını duyması, tefekkürünü kullanarak, kendisine yapılan merhameti ve şefkati değerlendirerek, kendi yolunda ortaya koyduğu erkanla meseleye bakacak olursak, insan öyle bir nokta istinat ve nokta istimdatı bulunca onların dilinden onu duyar. Ancak belki hani bir şey üzerinde durmak lazım burada. Delail ile elde edilen şeyler nazari bilgilerdir genelde. Meseleyi o nazari bilgilere havale etmemek lazım. Bir şey onların ümidine kalırsa çok defa üstadın tabiriyle maksut damına ulaşılamaz. Ameliyle onları takviye etmek lazım. Bir kısım filozofların Kant'ın dedikleri gibi Allah bilinemez. Nazari akılla, saf aklın kritiğini yaptığı yerde söylüyor bunu. Nazari akılla Allah bilinemez diyor, ameliyle bilinir diyor. Demek ki bu delillerle duyduğumuz bir şey eğer ameliyle pekiştirilmezse şayet hakikatine ulaşılamaz. Allah'ın emrettiği her şeyi yapacaksın. Halisane yapmaya çalışacaksın. Her şeyi yüreğinden seslendirmeye çalışacaksın. Allah Celle Celaluhu ifade buyurmuş onları. Onun ifade buyurup senin önüne koyduğu her şeyi birer güfte gibi göreceksin. Sonra sen onları yorumlayacaksın. Kendi çerçeveleri içinde seslendireceksin. Ancak o sayede senin imanın inkişaf edecek. Bu meseleleri sadece böyle bilme, yani epistemolojik bazı meseleleri bilme demektir. Çok fazla bir şey de ifade etmez bunlar. Nazari şeylerdir bunlar. Yani bunlardan içeriye girmek lazım. Yunus'un ifadesiyle Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Esas işte o içerideki Süleyman'ı bulmak lazım. Ne olacak kalbimin için? Kalp şöyle bir şeydir, şu çerçeve için ifade ediliyor. Fakat kalbi hayata insan nasıl açılabiliyor? Kalbi hayatı nasıl canlandırıyor? Esma-i ilahi duyulması ölçüde nasıl duyabiliyor o kalbiyle insan? Sıfat-ı Sübhaniye ufkuna nasıl yükseliyor? Gerçekten görüyor. Hayatı görüyor, ilmi görüyor, semmi görüyor, basarı görüyor, kudreti görüyor. Ve hakikaten bunların telelüğü ve televünü içinde aynı zamanda ayrı ayrı renkler gibi ama Hazreti Vahid-i Ahad'in nasıl mütecelli olduğunu, yani zat-ı tecellileri nasıl görüyor? Onlara gelince işte onlar da biraz ameliye bağlı şeylerdir. Meseleyi böyle nazaride bırakırsanız, şimdi tamam bunların hepsini böyle bir yere koyduk, bir yere yerleştirdik, istif ettik bunları. Ama bunları realite planında nasıl değerlendiririz? Tabiri diğerle Frenkçe ifadesiyle nasıl realize ederiz bunları? Asıl mesele orada. Zannediyorum günümüzde daha çok meseleler gevezeliği yapılıyor. Çok konuşuluyor onlarla. Süsü püsü laflar ediliyor. Fakat bunları kuvveden eskiden ifadesiyle fiile çıkarma nasıl olacak? Yani bu potansiyel gücü, güçleri nasıl inkişaf ettireceğiz? Esas ona çok bakılmıyor. Mesela denmişse diyelim o mevzuda, siz işte şu kadar namaz kılarsanız böyle gönlünüzü Allah'a vererek dihninizi, bütün hissiyatınızı bütün masivadan tamamen tahliye ederek sonra da tahliye ederek mesaviden tahliye, mesaviye ait meselelerden tahliye etme, tamamen boşaltma, farik, pak eyleme, İbrahim Hakkı'nın tabiriyle pak eyleme. Sonra diğerleriyle de tezyin eyleme. Marifi Sübhaniye ile tezyin eyleme nasıl olur? Onlara bakmak lazım. Yani bu bizim her gün şu kadar evrad-ı esker okumamıza, şu kadar namaz kılmamıza, şu kadar Kur'an'la iştigalimize, zihni şu kadar belli bir noktaya teksif etmemize, Frenkçe ifadesiyle konsantrasyonumuza bağlanmışsa bunlar, imani nazarımıza bağlanmışsa, ibadet-i taatımızı duyarak yapmaya bağlanmışsa, ibadet-i taatın pek bir parçasını bile, parçacığını bile, yani bir Subhanallah diyeceğiniz anın, Subhanallah ne kadar zamanda denir, bunun onda bir parçasını bile gaflete havale etmeden, emanet etmeden, ona da şuurunuzdan bir vize aldırarak icra edilmesini sağlama. Bunlara vabeste ise şayet, bunları yaparak ancak ufka ulaşılabilir. Siz kalp dediğiniz zaman ne manaya geliyor? Ancak onu o zaman anlayabilirsiniz. Bu imkansız bir şey değil. Mümkün ama bir cehd istiyor. Zaten siz bir cehde ipotek misiniz, değil misiniz? Cennete talip olmuşsunuz. Ebedi saadete talip olmuşsunuz. Siz ona talipsiniz yani. Ben onu istemiyorum diyen var mı? Ne ile talipsiniz buna? İşte sabahları ellerinizi açıyorsunuz. Bir el çevirme zahmeti var. Allah'ım ecrine minenler. Vatın cennetim alamra. Tamam. Şimdi bu bir sermaye. Bunu pazara sürüyorsunuz. Allah'ım ben bunu veriyorum, sen de onu bana ver diyorsunuz. Ne talip olmuşsunuz bu meseleye. Şimdi sahibi şeriat demişler, sen bunları söylerken bak, kalbinin sesi olarak söyle. Sadece ses tellerine emanet bir şey olmasın bu. İçinden gelsin her kelime. Teveccühün tam olsun. Nazarın ne kadarsa o kadar nazara mazhar olursun. Yine bir şeyi tekrar edeyim. Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız nezdinizde Allah'ın yerine bakın. Burnunuzun kemikleri sızlıyor mu onu anarken? Ona ait kelimeler içinizden geçerken bal kaymak içinize akıyor gibi duyuyor musunuz? Böyle yapmayan ne oluyor, nerede kalıyor, nerede dolaşıp duruyor? Onu biz bilemeyiz. Onun geniş bir rahmeti var. Kapının önündekilerine bile bir teveccühü vardır. Koridordakilerine bir teveccühü vardır. Salondakilerine bir teveccühü vardır. Harem odasındaki bir teveccühü vardır. Harem odasında doğrudan doğruya maiyet paylaşan insanlara ayrı bir teveccühü vardır. Mutlaka herkese bir teveccühü vardır da, fakat gerçekten siz kalp nedir, ruh nedir, latife-i Rabbaniye nedir, sır nedir, hafî nedir bunları duyabilmek için biraz o mevzuda bir cehd, bir gayret sarf etmelisiniz. Bu açıdan yani meselenin sadece nazari yanına takılıp kalmamak lazım. Realize etme nasıl olacak? O mevzuda sahibi şeriatın gösterdiği şeyler var. Hatırlarsınız bir sahibi diyor ki ben Allah'a hakkıyla inanmışım. Efendimiz diyor ki her şeyin bir hakikati vardır. Hakkıyla inandığın hakikati nedir? Allah'ı görüyor gibiyim ben diyor. Cennetteki o velveleyi duyuyor gibiyim şu anda diyor. Cehennemdeki kurguleye de şahidim gibi diyor. O bütün hisleriyle o kadar işin içinde maverayı tabiatı okuyor adam. Orada olup biten şeyleri duyuyor. Olup biten şeyleri görüyor. Yoksa inandım ben diyorsun. İbadet-ü taatı üstadın yine ifade onun suhra kabilinden. Onu kendi işlerin, kendi hayat tarzın, kendi hayat üslubun içinde kendince böyle bulduğum boşluklara sıkıştıracaksın onları. Verip veriştireceksin. Onların o iman tabiatının bir yanı haline gelmez. Katiyen ve katibeten. Ömür billah hep öyle hareket etsen hiç Allah'ı duyamazsın. Hiç tanıyamazsın. Ve kültür Müslümanlığı çerçevesini aşamazsın katiyen ve katibeten. Din iman tabiatınız haline gelir. Ama tabiat haline gelmenin ölçüleri şudur yani. Cismani ve bedeni arzularınıza hahiş, arzu, iştiyak duyduğunuz kadar Allah'a karşı kulluk adına ortaya konan şeylere hahiş duyma demektir. Tabiri diğerle ibadeti taatı hayatınızın takvimi haline getirme. Yani insanları belli bir programla cennete götürme dahi söz konusu olsa oturmuşum ben bir gişenin başında insanları cennete gönderiyorum. Hurilere kavuşturuyorum, gilmanlarla buluşturuyorum. Bu bile benim vazife-i asliyem değildir. Böyle bir yere götürdükleri yerde ben orayı rahatlıkla bırakıp buraya gelmeliyim. Yani. Vazifem başına gelin. Vazifem benim Allah rızası istikametinde ilahi kelimatullah'tır. Dünyanın yarısına hakim olma, 10 tane fatihlik sergileme benim vazifem değildir. Şimdi hayat adına bir takvim yapılırken denecek ki benim günlük hayatımda şu kadar Kur'an'ım var. Şu kadar kitap okumam lazım. Şu kadar evrad-ı esker, bir insan evrad okumuyorsa Allah'a karşı vefasız davranıyor demektir bu. Ve benim işimde hiç bereket olmaz. Zenebul ibil la yaksur ve la yatul. Hep böyle fiyaskolarla, falsolarla takılır devrilirim. Dolayısıyla Allah'a teveccüh tam olacak. Ubudiyetimde kusur olmayacak. Ben, tamam benim işimi yaptım. Ben şimdi Allah için her gün 5 saat ayırdım. Mesai ne kadar yaparım ben? Günde 15 saat mesai yaparım. 5'ini buraya ayırdım. O zaman kalıyor benim geriye 10 saat. Benim kendim esas mesaim yani. Rabbimle münasebet mesaim. Şafakta başlıyor diyelim. Hani teheccüdse teheccüdde başlıyor. O zaman şu kadar zaman. Ben onu hiçbir şeye feda edemem. Dün yorulduğuma feda edemem. Ertesi günkü mesaime de feda edemem. O Allah'ın ayrılmış hakkıdır ve mahfuzdur o. O hakkı yiyemezsen, o hakkı sen yersen şayet Allah Celle Celaluhu senin elinden hakkım dediğin öyle şeyleri alır ki hiç farkına varmadan elin altından kayar giderler onlar. Güneş doğmadan az evvel sabah namazını kılacaksın. İcabında güneş doğuncaya kadar onunla meşgul olacaksın. Güneş doğacak, vakti kerahat çıkacak. Zeval vakti geldiği zaman da öğlen namazı vakti giriyor. O Allah hakkıdır. Değiştiremezsin onu, tebdil edemezsin. Vaktinde belli bir zaman. Şuurlu ben namazımı kılacaksam, söylediğim her kelimeyi duyarak eda edeceksem şayet, üstad müptediler için abdestle beraber bir saat yeter diyor. Hiç namaz kılmayana söylüyor. Senin öğlen namazı için bir saate ihtiyacın vardır. Bir saat ayırdım ben öğlende diyeceksin. En azından yemeğini ayırdığın kadar bir zaman ayıracaksın. İkindi geliyor ona bir zaman ayıracaksın. Akşam geliyor ona bir zaman ayıracaksın. Sen Allah'ın haklarını ayıracaksın. O arada kalan zamanların dünya hesabına değerlendireceksin. Zamanını bu şekilde sen böyle bir takvime bağladığın zaman ölü diyeceğimiz senin dünyana ait o zaman dilimleri parçaları da kıymet kazanacaklar. Kıymetli zaman dilimleri arasında kıymetsiz olan o şeylerde kıymet kazanacaklar. Şimdi bir mümin Allah'a inandım diyen bir insan zamanını böyle değerlendirirse imanı tabiatı haline getirir. Yoksa kültür Müslümanlığıyla verip veriştirip aradan çıkarmayla olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Hiçbir zaman Allah'ı duyamazlar, hiç bilemezler. Muhabbeti altında yaşayamazlar, mekafetini hiç eremezler. Ne bakışlarında, ne yüz çizgilerinde, ne oturuş kalkışlarında Allah okunmaz onların. Heykel gibi insanlardır ama işte canlanan heykeller. Yeme, içme, oturma, kalkma bunlar hayatımızın içinde alıştığımız şeylerdir. Tabiatımız haline gelmiş. Sabah kahvaltı yapmasan ne olur ama yapıyoruz yani biz. Hatta çay içmesen ne olur su içsen onun yerine içiyoruz. Neden? Tabiatımız haline gelmiş. Bugün ben Cevşen okumadım ya. Namazın, evradı, eskerin tabiatın haline gelmiş de o gün akşama kadar beyninin içinde senin diken var gibi hareket edeceksin. O hale gelmemişse tabiatın haline gelmemiş. Ve onu şeytan çırpabilir. İreti duran bir şeyi alıp götürebilir. Tabiatını öyle işleyecek, öyle noktalara ulaşacak ki hiçbir şeyin eli oraya ulaşmasın. Eğer iman insanın ebedi saadetinin sırlı ve sihirli anahtarıysa fiyatı bu olmalı. Hatta Allah onu sizin elinize çok ucuz vermiş olsa bile bu ucuza razı olmayın. Ya Rabbi sen bize lütfettin ama bunun fiyatı bu değil. Her gün 3 saatlik bize bir mükellefiyet kılmışsın ama fakat biz bunu daha pahalı görüyoruz. Müsaade buyurursan bunu 6 saat yapmak istiyoruz. Çocukken bir hatibi dinlemiştim. Biz dedi hakikatin henüz koridorlarında dolaşıyoruz. Hiç unutmam.